program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek ma nadzieję na porozumienie z protestującymi nauczycielami. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada powstanie listy certyfikowanych tłumaczy języka migowego. Rada Mediów Narodowych zajmie się na kolejnych posiedzeniach sytuacją w Telewizji Polskiej i Radiu Kraków. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia z protestującymi nauczycielami, mówi wicemarszałek Sejmu, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Według Beaty Mazurek najważniejsze jest, by kwietniowe egzaminy w szkołach przebiegły bez problemów. Podkreśliła, że rząd ma wolę osiągnięcia porozumienia. Pani premier Beata Szydło jest gotowa do rozmów. Tak jak mówiłam, te rozmowy są niczym nieograniczone, mogą trwać od świtu do nocy i mam nadzieję, że ten czas zostanie wykorzystany na to, by dobre porozumienie zawrzeć. W poniedziałek ma odbyć się kolejne spotkanie przedstawicieli rządu i nauczycielskich związków zawodowych. Beata Mazurek nie odpowiedziała na pytanie, czy rząd przedstawi jakieś nowe propozycje. Powstanie lista certyfikowanych tłumaczy języka migowego. Uchwałę przyjęła Polska Rada Języka Migowego, która jest organem doradczym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku osób głuchych i głuchoniewidomych jednym z najważniejszych elementów wsparcia jest komunikacja, mówi wiceszef resortu Krzysztof Michałkiewicz. Ta komunikacja wymaga i tłumaczy języka migowego, i odpowiednich tłumaczy przy konferencjach prasowych, telewizji, przy portalach internetowych. Po roku prac dotyczących certyfikacji tłumaczy udało się też wypracować ustawę w tej sprawie. Rada Mediów Narodowych zajmie się na kolejnych posiedzeniach sytuacją w Telewizji Polskiej i Radiu Kraków. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański poinformował, że Piotr Pałka złożył pismo o rezygnacji ze stanowiska członka zarządu telewizji publicznej, ale nie ma ono mocy prawnej. Jeżeli dostaniemy ze spółki informację, że jest złożona rezygnacja, to na najbliższym posiedzeniu Rady Mediów będziemy musieli zdecydować, czy uzupełniamy skład zarządu, na przykład jest dalej trzyosobowy, czy podejmujemy uchwałę, że zarząd Telewizji Polskiej będzie dwuosobowy. 21 marca Rada Nadzorcza TVP zawiesiła Piotra Pałkę w pełnieniu obowiązków. W połowie marca Pałka i Marzena Paczuska zostali powołani do zarządu telewizji przez Radę Mediów Narodowych, która równocześnie odwołała z niego Macieja Staneckiego. Stanowisko prezesa zachował Jacek Kurski. Rada zajmie się też na najbliższych posiedzeniach sytuacją w Radiu Kraków po zawieszeniu szefa rozgłośni Przemysława Bolechowskiego przez Radę Nadzorczą spółki. Organizacja Amnesty International ogłosiła międzynarodową akcję Solidarności z rosyjską opozycjonistką Anastazją Szewczenko. Przetrzymywana w areszcie domowym działaczka została oskarżona o współpracę z tak zwaną niechcianą organizacją i pozbawiona prawa do kontaktów ze światem zewnętrznym. Kobieta koordynowała działalność związaną z obroną praw człowieka dla jednego z oddziałów ruchu Otwarta Rosja, którego założycielem jest były więzień polityczny i biznesmen Michał Chodorkowski. Anastazja Szewczenko z Rostowa nad Donem przebywa w domowym areszcie od stycznia. Kobiecie nie pozwolono nawet wyjść z domu, gdy w szpitalu umierała jej ciężko chora córka. W proteście przeciwko represyjnym działaniom władz w kilkunastu miastach Rosji odbyły się tzw. marsze matczynego gniewu. Amnesty International ogłasza globalną akcję solidarności z więźniem sumienia Anastazją Szewczenko, napisali w specjalnym oświadczeniu przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Broniącej Praw Człowieka. Wezwali ludzi na całym świecie, aby pisali listy do córki Anastazji Szewczenko, Wlady, ponieważ sąd zakazał aresztowanej przyjmowania korespondencji. W ocenie Amnesty International kobieta, która samotnie wychowuje dwoje dzieci, a niedawno straciła trzecie, jest prześladowana przez organy ścigania. Obrońcy praw człowieka uznali jej areszt za niezgodny z prawem i żądają natychmiastowego uwolnienia kobiety oraz umorzenia postępowania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport, Adam Malecki. ŁKS Łódź zagra w półfinale Mistrzostw Polski. Siatkarki z Łodzi wygrały drugie spotkanie ćwierćfinałowe z BKS-em Bielsko-Biała. Tym razem 3-1 i znalazły się w najlepszej czwórce. Po pierwszym przegranym secie pokazałyśmy charakter, mówi Monika Bociek. Na szczęście po pierwszym secie potrafiłyśmy się podnieść i później 3-1 wygrać. Ale nie powiedziałabym, że to był łatwy mecz, bo w każdej minucie, w każdej sekundzie wymagało maksymalnej koncentracji. Bardzo się cieszymy, że mało błędów przede wszystkim popełniałyśmy na zagrywce, bo w ostatnim czasie no, bardzo ubolewałyśmy właśnie nad tym, że nie miałyśmy zagrywki i za tym gdzieś nam szło przyjęcie. Dzisiaj przyjęcie i zagrywka były i myślę, że to się przyczyniło w głównej mierze do naszej wygranej. W półfinale UKS zmierzy się z deweloperem Skyres Rzeszów. Prawdziwa próba charakteru czeka w nadchodzących dniach naszą załogę rajdową. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak będą się ścigać w Mistrzostwach Świata w kategorii WRC 2 na Korsyce. Panowie i ich rajdówka, nowa zresztą, którą wciąż odkrywają, są po zapoznaniu z trasami. Czeka nas ciężkie zadanie, przekonuje Kajto. To jest rajd, który jest ultra trudny, ponieważ jest bardzo dużo informacji, które kierowca musi przetworzyć, a pilot przeczytać, więc już trudno jest na samym zapoznaniu. Wybierać trzeba najważniejsze informacje. Cieszę się, że możemy tutaj wystartować. My startujemy nowym samochodem, więc jest to podwójnie wymagająca dla nas impreza, ale czuję się w aucie dobrze. Będę starał się cieszyć jazdą. Będę starał się jechać czysto, aczkolwiek ten rajd jest bardzo zaskakujący. Z Polaków na Korsyce wystartuje także Łukasz Pieniążek. Na odcinku testowym dzisiejszym najlepszy czas uzyskał kierowca Toyoty Brytyjczyk Chris Meek, wyprzedził Francuza Sebastiana Oziera i Estończyka Tanaka. W piłce ręcznej w Ekstraklasie górują PGE Vive Kielce i Orlen Wisła Płock. Nie poprawia się za to sytuacja Arki Gdynia, która przegrała 16 mecz z rzędu i zamyka tabelę. W meczu 25 kolejki żółtoniebiescy przegrali w derbach 34-42 z Wybrzeżem Gdańsk, które zajmuje 9 miejsce. Jutro chmury, a deszcz może spaść z nich na północy i wschodzie kraju. 7 stopni w Suwałkach, 11 w Krakowie i Katowicach, 12 w Warszawie i Poznaniu, a 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candice Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście, Propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o Propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Już 2 tygodnie w kinach można oglądać film Kurier Władysława Pasikowskiego, opowieść o misji Jana Nowaka Jeziorańskiego w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Recenzje są od entuzjastycznych po krytyczne, co chyba jest jednak dobrym świadectwem emocji wywołanych przez ten film. No i porozmawiamy dzisiaj o tym filmie. To też jest dobry powód do rozmowy o polskim współczesnym kinie historycznym. Zapraszam, Piotr Gursztyn. nocnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabili mnie, trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień, być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. No i właśnie muzyka tematycznie związana jak najbardziej z tym, o czym będziemy teraz rozmawiać. Przedstawię gości. Goście: Maciej Muzyczuk, dyrektor Agencji Kreacji Filmów i Seriali Telewizji Polskiej. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Czyli producent i koproducent filmu Kurier. Najpierw do producenta się zwrócę, czyli do pana dyrektora Ołdakowskiego. Dlaczego muzeum, jako muzeum w ogóle robi filmy i zrobiło ten film? Postanowiło, żeby wyprodukować ten film. Od wielu lat rozmawiamy z młodzieżą o tym, czym jest polska historia, czym jest historia II wojny światowej. I mamy takie wrażenie, że jest taki deficyt bohaterów w tej opowieści, że dzieci jakby rozumieją, czy młodzież rozumie historię na poziomie podręcznika, ale że warto też pokazywać postacie wyjątkowe. Stworzyłem w muzeum ze swoimi zastępcami, z Dariuszem Gawinem, z Pawłem Kielskim, listę wyjątkowych osób, które warto przywrócić kulturze masowej, warto przypomnieć. Jan Rodowicz-Anoda jest patronem nagrody, którą powołaliśmy. Kazimierz Leski Bradl jest bohaterem komiksu, który wydajemy od dłuższego czasu. Teraz przed czas pokazania Jana Nowaka-Zielańskiego, misji kuriera. Mam nadzieję, że następne postacie czekają w kolejce, żeby je na różne sposoby pokazać światu i Polsce. A jaka jest rola telewizji polskiej w tego typu koprodukcjach? Bo to trzeba jasno zaznaczyć. To jest film kinowy. To jest według reguł przez 2 lata będzie w kinach, ludzie obejrzą i można powiedzieć, no to po co telewizji film, który już wszyscy mogli obejrzeć? Generalnie to jest tak, że filmy fabularne, które trafiają do telewizji, mają wcześniej swój żywot kinowy. Nie ma filmów, które są fabularnych, które są robione. Serial, oczywiście, że można, ale akurat w tym przypadku trafiliśmy na znakomity tekst, trafiliśmy na zespół osób, który gwarantował jakość i tą jakość na ekranie widać. Przypomnę, że wyreżyserował ten film Władysław Pasikowski, który, jeśli chodzi o kino historyczne, ma za sobą także kilka takich filmów. Dlatego nie wahaliśmy się specjalnie długo, żeby stać się koproducentem tego filmu. Po pierwsze, jak pan sam wspomniał, za 2 lata będzie ten film można zobaczyć na ekranie telewizyjnym, ale przede wszystkim dlatego, że rolą telewizji publicznej jest także uczestniczenie w ważnych, doniosłych wydarzeniach polskiej kultury, a z pewnością realizacja Kuriera takim wydarzeniem jest. To jest misja telewizji publicznej. A koproducent ma wpływ na kształt filmu? Może coś zmienić, zażądać, dodać, żeby coś dodać, coś odjąć? Ja myślę, że słowo żądanie nie najlepiej brzmi. Tak, redaktorzy telewizyjni mają wpływ. No to są osoby, które na co dzień pracują z tekstami. Z tekstami zarówno seriali, które można oglądać na co dzień, ale także przy filmach fabularnych. My w skali roku jesteśmy koproducentem przynajmniej 5 filmów fabularnych. Z reguły to są filmy ważne, więc to są osoby, które mają naprawdę duże doświadczenie, jeśli chodzi o redakcję tekstu i oczywiście trwały rozmowy. Jak sprawić, żeby ten film mógł jeszcze lepiej do widza trafić? Jak go, mówiąc kolokwialnie, podkręcić? A to jest kosmetyka, czy to są zmiany, powiedzmy, strategiczne? Na pewno nie ingerujemy w przekaz tego filmu. Staramy się tylko i wyłącznie poprawiać, tak? W sensie dramaturgicznym, fabularnym. Nie wchodząc w historię. A muzeum? No wiadomo, reżyser jest artystą. Wolny duch, którego nie wolno ograniczać. Ale muzeum jest tutaj inicjatorem, jest producentem. Czy muzeum wpływało na kształt tego filmu? Dyskutowaliśmy raczej kwestie historyczne. Dyskutowaliśmy z reżyserem, jak pokazać historię, ile ma być w tym fabuły, w tym filmie, ile historii. Bardzo dużo pracy wykonaliśmy na etapie scenariusza, bo już na etapie scenariusza przygotowaliśmy dokumentację wszystkich możliwych miejsc, w których dzieje się film, to znaczy jak one wyglądały w czasie II wojny światowej. Przygotowaliśmy dokumentację, jak wyglądali poszczególni bohaterowie, czy mogliby wyglądać, jak wyglądały mundury, jak wyglądały stroje. No, kilka tysięcy stron liczyła dokumentacja ikonograficzna i historyczna już na etapie scenariusza, co pozwoliło dopracować ten film od strony historycznej. I tak jak współpraca później z Telewizją Polską, no siadaliśmy po jakimś etapie, po zamknięciu jakiegoś etapu produkcji filmu, pokazywaliśmy ten etap i dyskutowaliśmy. No, my nie znaliśmy się na robieniu filmu, po to wzięliśmy wybitnych ekspertów. My chcieliśmy, żeby powstał film, który pokaże bohatera, rozpocznie dyskusję o tej trudnej części polskiej historii. Mówię trudnej, dlatego że no, można mieć wrażenie, że to się wszystko działo bez naszej woli, że wynik II wojny światowej był przesądzony od pewnego momentu mimo gigantycznych ofiar czy ofiarności, mimo gigantycznego poświęcenia polskich żołnierzy, polskiego podziemia. Więc chcieliśmy też ten dramatyzm w naszym filmie jakoś zarysować. A to jest właśnie też ciekawe zderzenie, no bo ja rozumiem, że muzeum uczy o historii i to jest takie ryzyko popadnięcia ze strony muzeum w dydaktyzm i takie opowieść. Było tak i tak, dnia tego i tego, zdarzyło się i to. Z drugiej strony reżyser chyba też ma pewne, jest może pewne ryzyko popaść w pewien artyzm, czyli takie oderwanie się od faktów i od rzeczywistości, no, czy po prostu odlecieć w kosmos. W tym filmie oczywiście nie wszystko, co pokazujemy, jest fikcją, nie wszystko, co pokazujemy, jest prawdą. Jest tam, ten film ma sprawną opowieść i to, co pokazujemy, zawiera bardzo dużo informacji z życia, z tego fragmentu życia kuriera Jana Nowaka-Źrańskiego, no ale jest inspirowany jego misją. To nie jest film dokumentalny, film biograficzny. Natomiast ten film jest pretekstem do dyskutowania o tym, czy on miał rację? Czy młodzi ludzie postąpiliby tak samo na jego miejsce? Wydaliśmy z wydawnictwem Nowa Era, wydaliśmy duży materiał edukacyjny do współpracy z nauczycielami. Przygotowujemy, cały czas trwają w całej Polsce pokazy. Mam nadzieję też, że jeżeli się okaże, że uczniowie mają w najbliższym czasie wolne, że wykorzystują to między innymi, wykorzystają to na pójście do kina na film Kurier. Podyskutują z historykami, podyskutują z nami o tym, czy bohaterowie mieli rację, czy rzeczywiście czy ten scenariusz, który zobaczyliśmy na filmie wydarzeń jest jedynym, był wtedy jedynym możliwym. Więc ten film jest tak naprawdę z naszego punktu widzenia pretekstem do dyskusji o historii. Recenzje to już panowie znacie, na pewno je czytaliście. Są różne, tak jak już mówiłem na wstępie, od pozytywnych po takie, no chyba jednak negatywne. No, generalnie te negatywne, o tych pozytywnych to nie ma co mówić, no bo to... Ale to pomówmy, no, skoro jest no, producent, mówicie chwalić, producent, no dobra, okay. To warto się pochwalić. No to się chwalcie, panowie. Rozumiem, że jesteście zadowoleni. To może teraz ja. Wydaje mi się, że wynik po kilkunastu dniach w kinach filmu, który opowiada o historii, więc nie jest w tym takim głównym nurcie, jeśli chodzi o frekwencję kinową. Wynik na dzisiaj na poziomie 300 tysięcy widzów to jest wynik bardzo dobry. Mamy na ekranie debiutującego w roli głównej Filipa Tłokińskiego, który zagrał, uważam, świetnie i to jest początek, myślę, naprawdę dużej kariery w polskim kinie. Aktora, który jest co najmniej dwujęzyczny. Więc no tak, chwali się go, że ma z polskich aktorów najlepsze akcenty w angielskim. No to ja muszę dodać, że Telewizja Polska jest również koproducentem filmu kanadyjsko-polskiego, gdzie Filip Tłokiński gra rolę Stanisława Ulama i to jest film grany po angielsku i Tłokiński wypada tam bardzo dobrze, niemal tak dobrze jak w Kurierze, więc na poziomie artystycznym uważam, że to sukces. Jeśli chodzi o twórczość Pasikowskiego, dla mnie to jest film, który jeśli chodzi o intrygę i sposób opowiadania, można porównywać do Jacka Stronga. Czyli to jest taki, wydaje mi się, bardzo wysoki poziom realizacyjny, dramaturgiczny i właśnie to, o czym wspomniał dyrektor Ołdakowski, czyli to, co jest oczywiste w kinie fabularnym, zacieranie różnicy między sferą faktograficzną a fikcją, jest tutaj pokazane bardzo dobrze. To znaczy te sceny, które są dodane po to, żeby popychać akcję do przodu, nie są wtrętem, nie są obcym ciałem. Uważam, świetna praca właśnie na poziomie tekstu i realizacji. Jest się czym chwalić. Jest się czym, no to w takim razie teraz część dyrektora Ołdakowskiego, jeśli chodzi o samochwalstwo. Wszystko, co ważne, już padło. No nie, to niemożliwe. Jeśli chodzi o samochwalstwo, nigdy nie jest dość. Jestem bardzo z tego filmu zadowolony, bo rozmawiam z moimi pracownikami, którzy wracają ze spotkań z młodzieżą. Z tych specjalnie organizowanych pokazów, na których z młodzieżą młodzi ludzie dyskutują i oni patrzą na ten film zupełnie inaczej, trochę inaczej się nam się wydaje. Oni patrzą na ten film, cytując piosenkę, która jest piosenką promującą film, którą słyszeliśmy na początku audycji. No, rozumieją te marzenia o tym, żeby zobaczyć inny świat. I oni jakby rozumieją i też rozumieją takie zdecydowanie walce o wolność. Rozumieją ten imperatyw wywalczenia innego świata, który jest naturalny pewnie dla każdego młodego pokolenia. pokolenie Polaków nie jest tu inne, choć być może też jakby szanuje naszą wolność. Dziś pewnie osoby starsze patrzą na historię w sposób bardziej niejednoznaczny, zastanawiają się nad skutkami, a dla młodego człowieka jest oczywiste, że młodość to również walka z ograniczeniami, to odrzucenie jakiegoś zła, to zdecydowana walka o ten właśnie lepszy świat. O to, kiedy pytaliśmy powstańców na przykład, jak oni pamiętają powstanie, jak oni by to mogli najprościej zawrzeć, to oni często mówili tak, że oni chcieli wspólnie zmienić świat. Tak, że to jest wspólnie, czyli z przyjaciółmi, z kolegami, zmienić świat, czyli odrzucić to zło, którym była niemiecka okupacja. A skoro jesteśmy przy powstańcach, oni widzieli ten film? Tak, no było ich, zaprosiliśmy ich 200, nie wszyscy przyszli, byli na specjalnie dla nich zorganizowanym pokazie i oni chwalili. Ja nie spotkałem właściwie, jedyny głos, jaki taki zdecydowany komentarz negatywny padł od jednego powstańca, przepraszam, że to zdradzę, no ale nie ma tego w filmie, że na końcu nie ma ślubu. Że powinien być jakiś taki optymistyczny element. Ale kogo, z kim? Jana Nowaka-Jeżyńskiego, z tą Niemką? Z Gretą. To oni zobaczyli w tym filmie, to dramatyzm okupacji. Oni chcą, żeby to przypominać, że to, co ich pchnęło do udziału w Powstaniu Warszawskim, tych mieszkańców Warszawy, to przebieg okupacji niemieckiej tu na ulicach stolicy. To terror, który wprowadzono. Codzienny terror, który miał upodlić każdego mieszkańca. Ten zwyczaj, który wprowadzono w warszawskich domach, że przed wyjściem w czasie II wojny światowej każdy mieszkaniec wychodząc z domu Warszawy, żegnał się ze swoimi współdomownikami, jakby, nie wiem, wyjeżdżał na drugą półkulę, tak jakby już się nigdy nie mieli spotkać, dlatego że w każdej chwili ktoś mógł zginąć. W ulicznych łapankach, znaczy no w ulicznych egzekucjach ginęło prawie 20 tysięcy ludzi przez całą okupację. I to jest rzecz, i ten terror był taką rzeczą, którą właśnie młodzi ludzie w pewnym momencie uznali, że należy odrzucić. A wracając... Przepraszam, bo ja chciałem uzupełnić to trochę o taki szerszy kontekst, jak pan powiedział na początku, mam mówić nie tylko o jednym filmie, ale generalnie o polskim kinie historycznym. Nie wiem, jak panowie odebrali film, do którego zawsze jakoś Kurier będzie porównywany, czyli Miasto 44 Jana Komasy. Ja uważam, że ten film był bardzo potrzebny, ale on w istocie był filmem plakatowym, czy takim trochę komiksem. Natomiast Kurier, jak słusznie zauważa pan dyrektor, który pewnie ma to doskonale przemyślane przez lata pracy, Kurier opowiada nam trochę o tym, co wydarzyło się wcześniej i wywołuje tą dyskusję na temat powstania, determinizmu, który był w tych ludziach. Coś, czego w filmie, który z założenia był trochę komiksem o powstaniu warszawskim, nie było, bo być może być nie mogło, nie wiem, nie czas, żeby o tym dyskutować, ale z całą pewnością to jest film, który o wiele bardziej skłania do jakiejś dyskusji o polskiej historii. Nie tylko o tych 63 dniach. No to ja już tutaj nie mogę się doczekać, że wejdę w rolę Smurfa Marudy i tutaj panowie trochę was pomęczę. Bo skoro tutaj pan dyrektor Muzyczuk wspomniał o filmie Miasto 44, film zrobiony z wielkim jak na polskie kino rozmachem, też starannie pod względem odtworzenia historii konkretnych oddziałów, bo to były oddziały KEDYW-u, tam dzielnica po dzielnicy, jak po sznureczku idziemy, ale coś w tym filmie nie wyszło, to ja mówię to już jako widz, tam nie było emocji w tym filmie, to byłem na premierze tego filmu, ludzie wstali, klaskali, ale jakoś tak... dość, nie chcę powiedzieć chłodno przyjęte, ale właśnie bez emocji. Rok wcześniej oglądałem film o powstaniu Sierpniowe Niebo. Film zrobiony bardzo skromnymi środkami. Naiwny, często taki infantylny, ale mimo wszystko wzruszający. I trochę tak z Kurierem jest, a bardzo tak jest z filmem Miasto 44. I to też wychodzi też z kilku wypowiedzi pana dyrektora Udakowskiego, że tym targetem, jak się to teraz mówi, tym kluczowym widzem ma być młodzież, że to jest robione dla młodzieży i te filmy tracą. I kiedy przywołamy kolejny film, film Wołynie, to tam Wojciech Smarzowski nie robił tego dla młodzieży, no bo za bardzo nie mógł, robił to po prostu dla widzów. Już nieważne jaka jest kategoria wiekowa, ale po prostu dla widzów. I tam tych zabiegów takich, no nie wiem, jakiegoś takiego podlizywania się, zbytniego upraszczania nie ma. A tutaj w tych filmach niestety to widać. I to w chyba Kurierze? Może w Kurierze mniej, ale w Mieście 44 to było widać, chociaż Kurier też ma takie, no w kilku miejscach miałem wrażenie, że to jest robione, jak to się mówi, pod młodzież. Co te filmy, nie powiem, że zabija, ale no krew z nich upuszcza. Pozwolę sobie nie zgodzić się, to bardziej jest to dotknięcie finałowe reżysera, który po prostu tak robi swoje filmy. Nie sądzę, żeby to był specjalny ukłon w stronę młodzieży. Jak rozumiem, pan dyrektor odwołuje się do młodzieży, no bo to jest trochę też misja instytucji, którą kieruje, tak? Czyli nauka tej pamięci. Natomiast jak dla mnie Kurier nie jest filmem stargetowanym, używając tego za panem redaktorem niezbyt polskiego słowa. To nie jest film stargetowany na młodzież w odróżnieniu od Miasta 44, które przywołaliśmy. To jest film dla widzów. Chociaż tak jak ja rozmawiałem z młodymi ludźmi, to Miasto 44 było poruszające dla części młodej widowni. Oni jakoś się w tym języku znaleźli. To, że ten film był takim językiem zrobiony, myślę, że był pewnym manifestem pokolenia ówczesnych nastolatków, dwudziestolatków, właśnie pokolenia takich ludzi, którzy nie do końca wiedzą, jak główny bohater, co ich motywuje. Była taka interpretacja po prostu, tak? To nie był film o powstaniu, no tylko był pewną reżyserską, bardzo efektowną interpretacją tego wydarzenia i jakąś taką próbą powiedzenia w swoim języku, który był, jak mnie zrozumiały, dla młodego odbiorcy. Ale też spotkałem powstańców, którym ten film się podobał. Właśnie ten film, który pokazywał wojnę, znaczy powołam się tu tak na kilka rozmów, ale jedna z tych rozmów mi utkwiła szczególnie, bo oni po wyjściu z premiery Miasta 44 powiedzieli mi, że ten film dobrze pokazuje wojnę, znaczy dobrze pokazuje powstanie. Mówi, że to była taka potworna niemiecka nawała, że tam ginęli ludzie, że ta wojna mieliła tych ich przyjaciół, kolegów. Oni mówią tak, ale niech pan zobaczy. Myśmy dali radę, myśmy wytrzymali tą potworną wojnę, to co Niemcy chcieli z nami zrobić, nie ulegliśmy, nie daliśmy się zmiażdżyć. Więc powstańcy widzą w różnych filmach pewnie różne wartości. Natomiast mówię, ja miałem takie wrażenie, jeszcze odpowiadając na poprzednie pytanie, ja miałem satysfakcję, jak rozmawiałem z powstańcami. Byłem wzruszony, że ten film... Po Mieście czy po Kurierze? Po Kurierze. Że Kurier był filmem, w którym oni dostrzegli jakąś prawdę. W którym oni uznali, że coś istotnego opowiada o ich młodości, o tym, ale też o tym, dlaczego oni później poszli do powstania. A może jednak i twórcy z jednej strony, i producenci, tak jak muzeum, może powinni zapomnieć, znaczy inaczej, może nie zapomnieć o młodzieży, ale nie traktować młodzieży jako priorytetowego widza, tylko po prostu dobry film się broni u każdego widza od 16 do 116 roku życia. Pełna zgoda. Tak, no. Na pewno tak będziemy robić. No to jest następne. Stworzyłem założenie teoretyczne, ale w polskim kinie tak nie do końca w ostatnich lat to działa. Jednak to fetyszyzowanie widza młodzieżowego no, chyba jednak jest zbyt silne. Znaczy, filmy od 12 lat oczywiście o wojnie nie pokazują pełnej palety potworności, które niesie wojna. Filmy od 12 lat rzeczywiście nie pokazują okrucieństwa wojny, jak często nie od 12 latków, chodzi raczej bardziej 16-18 latków. No więc to pewnie jest tak, a z drugiej strony jak zrobić film, na podstawie którego będziemy później uczyć tych i młodszych i starszych nastolatków, czym była niemiecka okupacja w Polsce. To, że ten film nie pokazuje, że tak powiem, mielenia ludzkich szczątków przez machinę wojenną, to nie znaczy, że jest zły. On po prostu, to jest taka perspektywa wybrana. A rzeczywiście tu muszę się zgodzić, bo my teraz stoimy przed dylematem. Jak pan redaktor doskonale wie, telewizja publiczna ogłosiła konkurs na scenariusz filmu o rzezi Woli. No i to już pod widza młodzieżowego nie da się tego robić, no. No tak, ale są no, pewne obostrzenia prawne, które sprawiają, że musieliśmy dokonać jakiegoś wyboru i wybór jest taki, aby to była kategoria wiekowa 12+. Bo w innym przypadku to jest film, którego nie można puścić w tak zwanym prime time, czyli w niedzielę o godzinie 20. Przypomnijmy, że o takiej godzinie był puszczany Wołyń, co też spotkało się z ogromnymi kontrowersjami. Czy to jest film, który można puścić o tej porze? Film, nie pamiętam dokładnie wyników oglądalności, ale to było... Wołynia? Około 3 milionów. Myślę, że to było ponad 3 miliony. No, czyli film jakby swoją funkcję... Oprócz kinowej widowni pojawiła się jeszcze kolejna. No i rzeź Woli, no w istocie to powinna być kategoria wiekowa 16+, natomiast patrząc w przyszłość na tą późniejszą emisję telewizyjną, no chcielibyśmy jednak to spektrum widza poszerzyć i jak mówi pan dyrektor Ołdakowski, to jest film, który poza tym, że ma przyciągnąć widzów do kina, że ma spełnić swoją taką, no... funkcję kinową czysto, to też gdzieś tam w tle, skoro mówimy o kinie historycznym, jest ta wartość edukacyjna, no więc trzeba próbować nieco rozszerzyć krąg odbiorców po to, żeby tych młodszych ludzi poinformować o tym, co się wówczas wydarzyło. Jak czyta się fora internetowe albo na przykład artykuły w prasie, to jest jakieś w Polsce pragnienie, żeby wreszcie stworzyć jakąś taką wielką polską, hollywoodzką produkcję filmową, jeśli chodzi o kino historyczne. No, jest w tym pewne niebezpieczeństwo. Widziałem kilka dni temu film z 2016 roku, Viking. To jest największa od lat superprodukcja rosyjska, opowiadająca o czasach bardzo zamierzchłych. I to jest film, który no można powiedzieć, znaczy ja jako widz mogę stwierdzić, że to jest film propagandowy. I nie sądzę, żebyśmy musieli iść taką drogą. Twórzmy wielkie widowiska historyczne, które zresztą powstają, tak? Pan przywołał Wołyń, mamy dzisiaj Kuriera, który... Może w tych kategoriach jest filmem nieco kameralnym, tak? Bo nie ma tam wielkiej batalistyki. Ale są w przygotowaniu kolejne filmy. Jest film o rotmistrzu Pileckim. Jest historia z Jelbojma. Są Legiony, które jesienią trafią do kin. No więc takie filmy się tworzą, natomiast boję się, czy nie wpadniemy w taką pułapkę, że jeśli już wielki budżet, to wtedy czy nie ulegniemy pokusie zrobienia kina, którym będziemy się chcieli chwalić na całym świecie. Ja myślę, że te tytuły, które wymieniłem, to są historie, które mogą świat zainteresować. Tylko, że pamiętajmy, że żeby zrobić kino hollywoodzkie, to trzeba zrobić film w języku angielskim. I Mela Gibsona zatrudnić. I zatrudnić być może aktorów hollywoodzkich. No udało się jego syna w jednym z filmów. No pytanie, czy to jest ta droga, tak? No nie wiem, czy film o rotmistrzu Pileckim powinien być robiony w sposób hollywoodzki przez polskich twórców. Tego nie wiem. Jan Ołdakowski. No, stara zasada marketingowa mówi, że żeby przełożona na język rybaków, no żeby złapać rybę, to trzeba na haczyku mieścić to, co lubi ryba, a nie to, co lubi rybak. Więc oczywiście, żeby zrobić film hollywoodzki, no to trzeba go tak przygotować, żeby zainteresował widzów filmów hollywoodzkich. Bo oczywiście pytanie, czy robimy wielki film z rozmachem na rynek polski, czy próbujemy tą historię opowiedzieć za granicą. Jeżeli próbujemy ją za granicą, no to rzeczywiście trzeba sobie wyobrazić, co przyciągnie do kin, czy do choćby tele... Amerykanie tak nie myślą, po prostu robią filmy i te filmy się sprzedają. No nagle robią ich rocznie jednak dużo więcej niż Polacy. Nie wszystkie są udane, ale próbują. Natomiast, przepraszam, wchodzę w słowo. Amerykanie robią zupełnie inaczej filmy historyczne niż robią to Polacy. Amerykanie przede wszystkim opowiadają ludzką historię i gdzieś ta historia wielka, powszechna, amerykańska czy światowa, gdzieś tam jest na obrzeżach tej historii ludzkiej. My bardzo często przez dziesiątki lat, mówię o Europejczykach czy o polskim kinie, staraliśmy się znaleźć dobre wydarzenie historyczne, które fajnie by było opowiedzieć, i w to wydarzenie historyczne wplataliśmy jakiś los ludzki. Amerykanie też robili filmy jakieś tam o bitwie pod Gettysburgiem, o Lincolnie. Więc no chyba. Ale najpierw szukali tej ludzkiej historii. I mieli ciasteczko i zjadali ciasteczko. Czy ja nie krytykuję filmów amerykańskich, tylko uważam, że jakby droga jest trochę odwrotna, tak? Trzeba od tej ludzkiej historii. No, ciału bliska koszula, odwołam się do serialu, który w tej chwili emituje telewizyjna jedynka, Stulecie winnych. Serial bije rekordy oglądalności. To jest średnio 3 miliony widzów co tydzień, co jak na serial historyczny jest wynikiem naprawdę bardzo, bardzo dobrym. I to jest film, który opowiada o ludziach. No dobrze oceniona Zimna wojna. To też jest taka, w sumie to trochę film historyczny jest jednak. Też o zwykłych ludziach. No tak. O artystach. No ale nie konkretnych postaciach. To może o Powstaniu Warszawskim nakręcić film przez pryzmat. Właściwie Miasto 44 to jest o zwykłych ludziach. Tam nie było postaci w tym filmie historycznych. No to jest ten problem, jak nakręcić film o zwykłych ludziach w niezwykłych czasach. To też jest problem, był Kuriera. Przed wojną Jan Nowak-Jeziorański był studentem, później doktorantem ekonomii w Poznaniu. I to czasy niezwykłe zrobiły z niego niezwykłego człowieka, który zresztą porzucił do końca życia już swój zawód ekonomisty i zajął się tworzeniem polskiego ducha, dbaniem o to, żeby już nie było żadnych powstań w Polsce, ani wygranych, ani przegranych, ale dlatego, że walczył o to, żeby Polska była podmiotowa i niepodległa. I dlatego jego ostatnia akcja, którą też być może kiedyś ktoś o tym nakręci film, to była akcja zrobiona jak w takim stylu właśnie Armii Krajowej, akcja przekonywania czy budowania poparcia wśród amerykańskich kongresmenów dla głosowania, przegłosowania wejścia Polski do NATO w pierwszej grupie. Polska była w tych krajach największa, budziła największy opór i protesty, ale się udało i Jan Nowak-Jeziorański miał w tym swój udział, zorganizował, jak w takim właśnie sensacyjnym filmie, w której czasami oldboye organizują jakąś ostatnią wyprawę czy ostatnią akcję. On zorganizował według tych metod, których nauczył się w Armii Krajowej, zorganizował akcję, do której docierano do czasami karkołomnie do poszczególnych kongresmenów i przekonywano ich, żeby byli za wejściem Polski do NATO. A tu skoro mowa o planach, bo zaczął już pan dyrektor Muzyczuk, a muzeum ma plany jakieś filmowe? No tak, mamy ileś tych postaci, nad którymi pracujemy. Kontynuujemy, w tym roku ukaże się, zapraszam, już czwarty zeszyt komiksu poświęconego Kazimierzowi Leskiemu, Bradlowi. A filmy? No właśnie, myślę, że ten Kazimierz Leski, Bradl jest taką pierwszą postacią, nad którą pracujemy. Pracujemy też nad kurierami, kurierkami. Drugowojenny James Bond, można powiedzieć. No, tych i było wiele. No, była i Krystyna Skarbek, była i generał Zo. To są ludzie, kobieta, która wykonała ponad 100 kilkadziesiąt misji, przekraczając granicę generalnej guberni. Myślę, że odwaga, pomysłowość i ta profesjonalizm tych kurierskich misji był taki, że na pewno można zainteresować widza tą historią, która no, z jednej strony będzie właśnie prawdziwa, z drugiej strony dzięki pewnej fabularyzacji będzie też widowiskowa. A Telewizja Polska, oprócz tych, co wspomniał, wiadomo, Klecha będzie, film o księdzu Kotlarzu. To też film taki kinowy z udziałem telewizji. No takich filmów w ostatnich latach i w najbliższych będzie kilka, jeśli nie kilkanaście. No już za kilka miesięcy pojawi się w kinach film Klecha opowiadający o Romanie Kotlarzu. Jesteśmy współproducentem filmu Czarny Mercedes. To jest film Janusza Majewskiego. To jest historia wojenna i to jest historia sensacyjna. Tak? To jest to, o czym mówiliśmy. Aczkolwiek to z pewnością nie jest film, który jest nastawiony na iluś set tysięczną widownię, no bo przypomnijmy, że misją telewizji publicznej jest wspieranie przedsięwzięć nie tylko komercyjnych, więc pamiętajmy też o kinie, które w bardziej kameralny sposób opowiada o historii. To wystarczy przywołać film Jana Jakuba Kolskiego Ułaskawienie. To jest film dziejący się w zasadzie tuż po wojnie, ale właśnie opowiadający o bardzo skomplikowanych, trudnych losach żołnierzy wyklętych. Chociaż w tym filmie nie pada żaden strzał, to jednak ta prawda historyczna jest pokazana w piękny i wrażliwy sposób. No taki, w jaki sposób Jan Jakub Kolski opowiada w swoich filmach. Będzie film o księdzu Ziei. To już w zasadzie kończą się zdjęcia. No, jesteśmy też zaawansowani w rozmowach, jeśli chodzi o film Legiony, który prawdopodobnie będzie miał, być może, tak, to jeszcze nie przesądzone, ale chcielibyśmy, aby tak było, swoją wersję serialową w postaci kilku odcinków oprócz filmu kinowego. Realizujemy seriale historyczne. Jest niemal gotowy serial Młody Piłsudski, więc tego kina historycznego w koprodukcji z TVP będzie całkiem sporo. Pracujemy intensywnie nad ekranizacją książek Elżbiety Hereźńskiej. Nie mogę zdradzić, których. Ale, ciekawe. Ale będziemy sięgać bardzo głęboko do polskiej historii. A, czyli początki jednak państwa polskiego. A to, jeśli chodzi o TVP i o seriale historyczne, to jest jednak taka dość zabawna rzecz, jak to jest trudno wyczuć nastroje widzów i rozpoznać, czego widz chce. Bo mamy z jednej strony Koronę Królów, które recenzje były różne, że to takie proste, że uproszczone, śmiechy, chichy, a ona zdobyła wiernych widzów. Z drugiej strony był serial Drogi Wolności, taki subtelny, bardzo starannie przygotowany, który obejrzał się, ale już takich emocji nie wzbudził, mimo że recenzje były świetne. No, Korona Królów głównie wzbudzała emocje negatywne na samym początku poprzez porównywanie jej do superprodukcji, że tak powiem, w zupełnie innym gatunku filmowym, no bo tutaj mamy do czynienia z telenowelą. No, kończymy powoli drugi sezon i rzeczywiście Korona ma swoich widzów, to jest każdorazowo przynajmniej 1,5 miliona widzów oglądających i w tej chwili nie wywołuje tak skrajnych emocji, tak? No to jest po prostu sprawnie robiona telenowela historyczna i obiecuję, że będzie. No, ale tu widać, że recenzenci dalej się mylą często, znaczy rozjeżdżają się z widzami. Znaczy, ja myślę, że to akurat start Korony Królów, trochę był też paliwem dla krytyki telewizji publicznej w tym czasie i no trochę rykoszetem ta produkcja oberwała. Tak bym to określał, że tutaj te recenzje krytyczne moim zdaniem były zdecydowanie na wyrost. Wracając do serialu, który pan wspomniał, Drogi Wolności, to był serial realizowany pod konkretny czas, tak, czyli na stulecie niepodległości, skoncentrowany wokół 1918 roku, trochę przed, trochę później, średnia widownia 2 miliony widzów, więc wynik więcej niż przyzwoity, aczkolwiek muszę przyznać, że jeśli chodzi o wzbudzanie emocji, czyli to, co w przypadku twórczości filmowej czy serialowej jest najbardziej istotne, to jesteśmy zdecydowanie bardziej zadowoleni ze stulecia winnych. Ja teraz panów zgorszę, bo Kuriera nie mam jeszcze przetrawionego, więc go odkładam w tym momencie na bok, ale dwa filmy historyczne ostatniego czasu, które zrobiły na mnie polskie oczywiście największe wrażenie, no to Wołyń, to jest dość oczywiste, i stary, dobry Jerzy Hoffman, Bitwa Warszawska, też wyśmiewana, ale tak naprawdę tam był rozmach, tam się coś działo, tam było wojsko, dużo tego wojska, szerokie plenery, to prawdziwe kino. Wolę Potop. Ale mówię o naszej epoce. Tu jestem zgodny z przedmówcą. Ja mam problem z Bitwą Warszawską, bo to jest film, w którym strasznie dużo trzeba było dopowiadać planszami. To jest to, o czym chciałem powiedzieć kilkanaście minut temu. Że to właśnie jest taka... A ja już ich nawet nie pamiętam. Antyamerykańska historia, czyli być może to wynika z tego, że uważamy, że świat trochę za mało wie o polskiej historii. I ta próba nadinformowania o wydarzeniach historycznych, o wojnie polsko-bolszewickiej, myślę, że trochę zabiła tą opowieść właściwą, fabularną. Coś, czego w Kurierze nie mamy, tak? Nie mamy zbyt dużo odnośników, bo jakby ta historia się sama opowiada. Pasikowski załatwił sceną filmową to, co Hoffman załatwiał napisami, tak? Czyli ta scena pierwsza wprowadzająca film, gdzie mamy łapankę, no, wprowadza nas w realia II wojny światowej i nie trzeba tego dopowiadać. W bitwie warszawskiej trzeba było, moim zdaniem, zbyt dużo dopowiadać. Natomiast widać pewne zainteresowanie kina światowego średniowieczem. Wcześniej był ekranizowany Tolkien, i olbrzymie emocje budzi Gra o Tron. Ja czasami sobie czytam Gala Anonima i też sobie wyobrażam, że my kiedyś też zrobimy dobry serial o Piastach u samego Gala. Jest już taka, Warszawa taki... wtedy jeszcze nie istniała. Nie będzie pan miał, że tak powiem, mandatu do robienia. Nie aplikuję. Nie chcę sam się zgłaszać na producenta. Mówię tylko, że tam jest, że ta epoka oczywiście jest droga, ale jest bardzo efektowna i nawet oddając głos... No stara baśń była nakręcona parę lat temu. Przypomnę, że Elżbieta Herezińska pisała o, właśnie, bo to jest, dokładnie, bo to jest właśnie... Herezińska jest taką próbą transformacji jakiejś opowieści o Piastach, jest właśnie próbą, wariacją fabularną na temat historii. Ma swoich wiernych czytelników. Myślę, że to jest właśnie taka próba odpowiedzenia na zapotrzebowanie, wpisania się w jakiś światowy trend. Ja czekam na tą, znając talent pisarki, czekam na tą produkcję. Może sobie... oceny mojej herezji, czyli pochwały filmu Hoffmana, bo ja to tak trochę połączyłem z tym, co wcześniej mówiłem, że wiele tych produkcji, trochę to jest też może nie zarzut, ale to jest po prostu ocena Kuriera, może są trochę zbyt subtelne dla masowego widza, że trzeba też opowiadać o historii w sposób naprawdę maksymalnie prosty, tak jak robił to Hoffman i tak jak robi to Korona Królów. Ale ja naprawdę wolę Potop, na przykład dzięki temu. Znaczy, Potop wyjaśnia też, ma takie większe aspiracje opowiedzenia w ogóle jakiejś batalistyki w takiej formie. Ja wiem, że wtedy był ten specjalny oddział Mosfilmu, który umiał nawet jeździć konno i dzięki temu można było pokazać ataki konnicy i widz mógł rozumieć, o co chodzi w bitwie. To mam wrażenie, że Bitwa Warszawska jest bliższa grze komputerowej, to znaczy, że tylko kolor mundurów wskazuje, po której stronie aktualnie frontu znajduje się kamera, no i momentami jest to taka zaczerpnięta z gry komputerowej romanka. Więc ja wolę też starsze filmy, bo więcej z nich rozumiem, jeśli chodzi o to, jak się ruszały wojska, na czym polegało zwycięstwo. Więcej jest jakiejś taktyki, ale też uważam, że należy po prostu robić kilka dobrych filmów historycznych rocznie. Pewnie nie wszystkie są wybitne, ale jak się zrobi ich kilka, to na pewno któryś z nich będzie, no właśnie, będzie wybitny. Do tego chciałem dojść. Czy ta produkcja jest w Polsce wystarczająca? Bo każdego roku filmów kinowych, historycznych powstaje tam, nie wiem, z 5-6. Znaczy jest ich sporo, tylko kłopot taki, że to są... musimy o jednym wiedzieć, o czym pan dyrektor Ołdakowski wie już teraz doskonale, że nic nie kosztuje w filmie tyle, co batalistyka. To są ogromne pieniądze. I na to rzeczywiście trzeba przeznaczyć wielkie środki. Jeśli chcemy w istocie zrobić film z hollywoodzkim rozmachem i nie mówię konkurować, tak, ale próbować dorównać takim produkcjom, no to musimy wiedzieć, że to są budżety już nie kilkunastomilionowe, tylko kilkudziesięciomilionowe, mówię o złotówkach. No to miasto takich pieniędzy kosztowało 20 milionów złotych, jeśli dobrze pamiętam. I największym zarzutem wobec tego filmu było to, że było tam zbyt dużo efektów komputerowych. No, trzeba zgromadzić te tysiące statystów i tak multiplikować kolejnych. To są naprawdę gigantyczne pieniądze. Zresztą ta postprodukcja też kosztuje bardzo... To są pieniądze, których dzisiaj na polskim rynku nie ma. Znaczy w jakim sensie nie ma w budżecie państwa polskiego odpowiednich instytucji, które finansują produkcję filmową, czy po prostu nie ma w kręgu sponsorskim? Jeśli się nie mylę, największe dotacje, jakie w ostatnich latach były udzielane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, sięgały 6 milionów złotych. Najdroższa polska produkcja na dzisiaj, to jest na dzisiaj mówię, to co jest w realizacji, to jest niespełna 30 milionów złotych. To uważam, który to film? Nie mogę mówić, bo to dane niesprawdzone. Ale jest w realizacji film, którego budżet... Bo Wojciech Smarzowski z Wołyniem to kilkanaście milionów złotych, to, czyli mniej niż Miasto 44. No i tam ten rozmach, oczywiście tam nie było scen batalistycznych jako tak. No właśnie, tam nie ma wielkich batalistyk. Ale nie, no, scena wesela na przykład z dużym rozmachem zrobiona. Te sceny życia wiejskiego, no teraz nie ma takich wsi, trzeba to znaleźć gdzieś i to stworzyć. No to jednak udało mu się to zrobić w sposób taki wiarygodny. No ale pewnie cała polska produkcja historyczna kosztuje mniej łącznie niż jeden porządny film robiony w Stanach Zjednoczonych, historyczny. Myśmy też mieli ten problem, że w naszym budżecie nie mieściła się żadna duża batalistyka. I tak 1/4, czy ponad 1/4 budżetu wydaliśmy na efekty specjalne, które w dużej częściowo były też dotyczyły czyszczenia obrazu z elementów współczesnych. Likwidacji właśnie jeżdżących samochodów, skrzynek transformatorowych, czy latarni. Tak? To... Rycerz z zegarkiem pod Grunwaldem do tej pory jest wspominany, mówi o filmie Forda. No ja właśnie dlatego nawiązuję do tego, że nawiązuje do tego szlachetnego przykładu, który znamy wszyscy. Czy zresztą jadącej ciężarówki, bo pod Grunwaldem jedzie też w tle. No właśnie. To ciężarówka, ale to dzięki temu być może właśnie też sobie o tym filmie rozmawiamy. Smutno kończymy, że po prostu nie ma kasy, a kto nie ma miedzi, ten w domu siedzi, czyli co możemy sobie darować w ogóle robienie filmu historycznego. Ale Zimna Wojna jest przykładem, że można w budżecie rozsądnym zrobić film, który... Kameralny film obyczajowy, ale ktoś marzy o batalistycznej... Ale wielka, wielka historia na ekranie wymaga wielkich pieniędzy. No to kończymy niestety dość smutnym akcentem, że chyba nie doczekamy się. Gośćmi dzisiaj Klubu Trójki był Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję, ja ciągle jestem trochę w optymistycznym nastroju. Maciej Muzyczuk, dyrektor Agencji Kreacji Filmów i Seriali Telewizji Polskiej. Dziękuję panie dyrektorze. Ja również jestem optymistą. Dziękuję bardzo. No to jak się coś spełni, to pogadamy. Dziękuję, Piotr Górsztyn. Autopromocja. Zadzwonił i szybko okazało się, że jest w świetnym humorze. In the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors to the Beatles, you know. Artysta, którego głos, piosenki i grę na bębnach zna cały świat. Phil Collins. Z okazji urodzin Trójki, specjalnie dla państwa i dla nas. Really, all I ever wanted to do was just play the drums. W sobotę między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy